sözüm yoktur hiç Allah'ım. Ağlarım hep için için, derdim bilinmez Allah'ım. Yaşım silinmez Allah'ım. Ağlarım hep için için, yaşım silinmez Allah'ım. Kulluk istiyorum her an, sen nasip eyle Allah'ım. Gerçekten sana inanan kullardan eyle Allah'ım. Kullardan eyle Allah'ım. Huzuruna nasıl gelem, günahkarım çok Allah'ım. Bu ateşle nasıl gülem, artık gülemem Allah'ım. Artık gülemem Allah'ım. Ateşle nasıl gülem, artık gülemem Allah'ım. Kulluk istiyorum her an, sen nasip eyle Allah'ım. Gerçekten sana inanan kullardan eyle Allah'ım. Kullardan eyle layık olamam Allah'ım. Hiç kendimi bilemedim, bilmek istemem Allah'ım. Bilmek istemem Allah'ım. Hiç kendimi bilemedim, bilmek istemem Allah'ım. Kulluk istiyorum her an, sen nasip eyle Allah'ım. Gerçekten sana inanan kullardan eyle Allah'ım. Kullardan eyle Allah'ım. İstiyorum her an, sen nasip eyle Allah'ım. Gerçekten sana inanan kullardan eyle Allah'ım. Kullardan eyle Allah'ım. Thank you.